aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakier, zapraszam do Radio Navigatora. Wciąż mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim, miejscowość Podkrasne, odcinek Krasny Staw Zamość. Tam doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, wprowadzono ruch wahadłowy. Na Mazowszu korkuje się krajowa 50 przed rondem w Kołbieli od strony Mińska Mazowieckiego, a na południu Polski chwilę postoją kierowcy przed bramkami do poboru opłat na autostradzie A4 w Balicach pod Krakowem. I jeszcze informacja od słuchacza. Dobry wieczór, droga krajowa numer 52, miejscowość Andrychów, wypadek, ruch wahadłowy. Dziękuję, pozdrawiam. Przypomnę nasz numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 0 szerokiej drogi. Radionawigator trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis trójki. Konwencja Platformy w Warszawie, spotkania z wyborcami PiS-u w Katowicach i we Wrocławiu. Przed nami 5 ostatnich dni kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. W Izraelu kontrowersje w rządzie w związku z ustawą przez rząd przyjętą. Określa kraj jako państwo żydowskie. W Lublinie protest przeciwko hodowli zwierząt futerkowych. Polska jest drugim eksporterem futer naturalnych w Europie. To już ostatnia prosta przed drugą turą wyborów samorządowych. Za tydzień o tej porze głosowanie będzie dobiegać końca. Na tej ostatniej prostej Platforma zorganizowała konwencję w Warszawie z udziałem szefowej partii premier Ewy Kopacz. Jarosław Kaczyński na udział w drugiej turze głosowania namawiał wyborców PiS-u w Katowicach i w stolicy Dolnego Śląska. Małgorzata Naukowicz. We Wrocławiu Jarosław Kaczyński wzywał do głosowania na kandydatkę PiS-u na prezydenta miasta Mirosławę Stachowiak-Różecką. Proszę mieszkańców Wrocławia, żeby poparli dobrą zmianę dla Wrocławia. Wcześniej w Katowicach wsparcie prezesa PiS-u uzyskał Andrzej Sośnierz. To jest po prostu bardzo dobra inwestycja dla Katowic. W większości miast, w których odbędzie się druga tura wyborów, PiS będzie rywalizował z Platformą Obywatelską. Najciekawsza rywalizacja zapowiada się w Warszawie. O fotel prezydenta stolicy walczą Jacek Sasin z PiS-u i Hanna Gronkiewicz-Walc, którą mimo choroby wsparła premier Ewa Kopacz. Haniu, trzymam za ciebie kciuki. Zawsze będę z tobą zwyciężać. Szef mazowieckiej PO Andrzej Halicki. Odczytał też zebranym list, który napisała szefowa PO premier Ewa Kopacz. Potępiła w nim okupację Państwowej Komisji Wyborczej. Skrytykowała też sugestie Jarosława Kaczyńskiego, jakoby wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych sfałszowano. A list trzeba było odczytać, bo premier Ewa Kopacz na konwencji pojawiła się z bólem gardła. W Izraelu ten dokument wywołuje kontrowersje nawet wśród ministrów. Tamtejszy rząd przyjął kontrowersyjną ustawę, która określa kraj jako państwo żydowskie. Według władz chodzi m.in. o skuteczną walkę z palestyńskimi zamachowcami. Opozycja i organizacje praw człowieka twierdzą jednak, że to przejaw dyskryminacji Arabów mieszkających na okupowanych terenach palestyńskich. Przyjęte przez rząd poprawki do konstytucji zakładają, że Izrael jest państwem żydowskim, a wszyscy jego obywatele mają równe prawa. Opiera się to na 14 określonych w przepisach zasadach. zakładach. Pozwalają one m.in. na pozbawienie praw osób, które dopuszczają się zamachów lub aktów wandalizmu. Chodzi na przykład o Palestyńczyków, którzy od kilkunastu tygodni wychodzą na ulice Jerozolimy i uczestniczą w starciach z policją. W mieście dochodzi też w ostatnim czasie do zamachów. Przeciwko określaniu Izraela jako państwo żydowskie protestują zarówno Palestyńczycy, organizacje praw człowieka, izraelska opozycja, ale i niektórzy ministrowie gabinetu Benjamina Netanyahu. W Izraelu mieszka bowiem wielu obcokrajowców, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz imigrantów z Afryki, którzy boją się, że dokument pozbawi ich dotychczasowych praw. Przeciwnicy ustawy twierdzą też, że może ona stać się narzędziem do jeszcze większych restrykcji wobec Palestyńczyków mieszkających na okupowanym zachodnim brzegu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Manifestowali w kombinezonach i w maskach przeciwgazowych, by uświadomić, jak wygląda w Polsce hodowla zwierząt futerkowych i jak futra się produkuje. Obrońcy praw zwierząt zorganizowali demonstrację przed Bramą Krakowską w Lublinie. Chodzi o napiętnowanie hodowców i handlowców, ale też o uświadomienie tych, którzy futra kupują, przyznaje Karolina Kosior ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Na przykład lisy zabija się w ten sposób, że puszcza się prąd po prostu, bo futro musi być czyste, tak? Futro nie może być uszkodzone. Źle się dzieje także w mini domowych hodowlach, dodaje Daniel Malec. Te zwierzątka chorują, są dość często później zabijane, oddawane na futro. Nawet ostatnio widziałem aukcję na Allegro, 16 futerek, dużo fretek różnej maści, cynamonowej, standardowej, 20 zł za sztukę. I ludzie to kupują, robią sobie z tego rękawiczki, a po co? Przecież możemy kupić sobie śmiało skórę ekologiczną i będziemy mieli to samo. Polska jest drugim eksporterem futer naturalnych w Europie. Rocznie na futra zabija się u nas prawie milion zwierząt. Marnowanie publicznych pieniędzy czy cenny wkład w naukę? Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy projektów badawczych, których przeprowadzenie będzie finansować. Nasi naukowcy przyjrzą się m.in. pamięciowemu wymiarowi transformacji ustroju i konstruktowi tożsamościowemu reżysera. Na badanie XVIII-wiecznych kazań kolonialnych na przykład trzeba będzie wydać 140 tysięcy złotych. Z kolei na genetyczne i środowiskowe uwarunkowania podmiotowego ustosunkowania do czasu 500 000 zł. Najwybitniejsi polscy specjaliści uznali, że jest to ważne dla polskiej nauki i my tę decyzję szanujemy. Mówi szef Narodowego Centrum Nauki profesor Andrzej Jajszczyk. Ja bym był bardzo ostrożny w ocenianiu zawartości projektu badawczego na podstawie tytułu. Z kolei były minister zdrowia i wykładowca akademicki profesor Rafał Niżankowski twierdzi, że badanie takich tematów to marnowanie publicznych pieniędzy. System oceny tych grantów polegający na tym, że koledzy oceniają kolegom i nawzajem, to będzie prowadził do takich absurdów jak tutaj. Narodowe Centrum Nauki co roku wydaje 900 milionów złotych na badania. Z tego ponad 160 milionów przeznaczanych jest na projekty humanistyczne. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, a na wschodzie mgły i od minus 5 stopni na Podlasiu do plus 3 w Szczecinie. Jutro bez opadów w centrum, od Krakowa po Rzeszów, a także na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku. Termometry pokażą od minus 1 stopnia w Suwałkach do 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Kroke. Zachwycił się nimi Steven Spielberg. Urzekli Petera Gabriela. Nagrywali z Nigelem Kennedy. Nowy album Kroke Ten poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz już przenosimy się do trójkowego studia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzami wieczoru są dziś Anna Treter i Robert Kasprzycki. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Gromkie brawa puszczone z taśmy. Mamy ogromną przyjemność już po raz siódmy powitać Państwa w tym gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zarówno tych Państwa, którzy są tutaj z nami, jak i tych Państwa, którzy są przed radioodbiornikami. Spotykamy się na koncercie laureatów Festiwalu Twórczości Korowód, siódmego festiwalu w 2014 roku. Przywitała Państwa Anna Treter, dyrektor, matka, kapitan tego okrętu, który nazywa się Piosenkarnia, Fundacja Piosenkarnia Anny Treter. Ponieważ nie jesteśmy, nie mamy tak zimnych, stalowych nerwów jak Polska Państwowa Komisja Wyborcza, więc przejdziemy od razu do wykonawców. Zrobiliśmy mały miks i nie ma takiej kolejności, że idzie to od tak zwanego najmniejszego do największego, ponieważ zwykle jest tak, że ci, co dostali dobre, tak zwane wysokie nagrody i wysokie miejsca, nie mają kiedy zagrać, jak jest czas antenowy. Zaczynamy od wyróżnionych wykonawców. Dodajmy jednak, na czym polega Festiwal Twórczości Korowód. To już jest ukryte w nazwie tego festiwalu. Promujemy twórców, prawda, Robercie? Promowane jest to, że człowiek wychodzi sam, z samotności swojej siada przed kartką papieru i z samotności swojej wykuwa geniusz swój. 63 kandydatów zgłosiło się w tym roku do naszego konkursu. Poziom był naprawdę niezwykle wyrównany i bardzo trudno było wyłowić tę finową ósemkę. Ale mamy dziś ogromną przyjemność przedstawić ją Państwu. Jako pierwszy wystąpi zespół z Warszawy Nic Wielkiego. Olga Szaltis, wokal szyszacze, Magda Woźniak, wokal grzechacze, akordeon, Hipolit Woźniak, gitara, Paweł Jędrzejewski, bas, Ryszard Grabowski, kachon. To jest to takie coś, co wymyślono, żeby perkusiści też kiedyś raz w życiu mogli być na pudle. Piosenka będzie się nazywała Mnie ze mnie. Piosenka jest autorska. Olga Szaltis, słowa, muzyka, no muzyka troszkę zespół. Ale tak naprawdę wszystko zrobili wielkiego w tym utworze wszyscy, którzy tu siedzą pewnie. Nic Wielkiego z Warszawy przed Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lecę z hukiem. Miałeś być domem, przeznaczeniem, odnalezionym jednym w tłumie. A ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz. Widziałam siebie taką nieraz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz. Widziałam siebie taką nieraz. Widziałam. Zlituj się nade mną, zwróć mi uczucia i rozsądek. Jedną jedyność, serce jedno, sumienie, spodnie na początek. A ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz, widziałam siebie taką nieraz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz. A ty mnie ze mnie wyjmujesz. Widziałam taką nieraz widziałam siebie taką, a ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz, a ty mnie ze mnie wyjmujesz. Widziałam siebie taką nieraz, a ty mnie ze mnie wyjmujesz, a ty nadzieję mi odbierasz, a ty mnie ze mnie wyjmujesz. Widziałam siebie taką nieraz. Że państwo tego nie widzą, część z państwa, że ma odbiorniki, dwie marynarki jak z Patiomkina wyjęte z kastanietami, akordeonem i kachonem schodzą ze sceny. Pierwsza piosenka koncertu już przebył. Proszę bardzo, co to będzie dalej? Czas na powiew świeżego powietrza. Ozon, tak się nazywa wykonawczyni. Agnieszka Ozon z Lublina, tak? Nie mylę się? Z Lublina. Z gitarzystą Rafałem Koniecznym w piosence o charakterze takim jasnym, rajskim, można rzec. Tu jeszcze jest spojrzenie moje, cały czas świeci się przede mną taki obrazek Tauron, Polska Energia. Jakiś czas temu ukuliśmy takie zdanko, że miłe jest to, że włączając produkty Taurona, jak włączasz pstryczek, elektryczek, natychmiast sponsorujesz polską kulturę. A szczególnie Festiwal Twórczości Korowod. Bardzo dziękuję Tauronowi Polska Energia S.A. za to, że od kilku lat nas wspiera i to mocno wspiera. Swą energią i nie tylko energią. Agnieszka Ozon zatem i rajski ptak. Na gitarze Rafał Konieczny. Na nowy start, bo się już sprawdziło, ile ty jesteś wart. Każdy ma coś, każdy ma, a ja gdzieś tam w chmurach wierzę wciąż w szczęścia traf. I chłodzę się i głodzę na boskiej zapomodze i czekam wciąż na jakiś znak. Na cierpkich melancholiach spoczywa moja gloria, choć latać chcę jak rajski ptak, jak rajski ptak. Czekam wciąż na jakiś znak, na ciebie. ich melancholiach spoczywa moja gloria, choć latać chcę jak rajski ptak, jak rajski ptak. Agnieszka Ozon z Lublina. Rafał Konieczny na gitarze. A to solo było na buziofonie. Buziofon to taki instrument bardzo sympatyczny. Zawsze można go ze sobą nosić. Zdobyczyni wyróżnienia. A teraz przed Państwem laureat trzeciej nagrody Festiwalu Twórczości Korowód, Piotr Goliat z Tomaszowa Mazowieckiego, tak? Nie wiem, czy zdradzasz tutaj wysokości nagród? Pewnie, że zdradzać. Tak? Ta nagroda jest ufundowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i jej wysokość to 2,5 tysiąca złotych. Ale piosenki Piotra są o wiele więcej warte. Piosenki współautorskie, słowa Urszula Gotowicka w obu przypadkach. Muzyka Piotr Goliat, pierwsza z nich nosi tytuł Sobie obiecuję, a druga Zimowe koronki. Przed Państwem z Tomaszowa Mazowieckiego przyjechał Piotr Goliat. Podaruję sobie las, zieleń mnie otuli aż po oczy, a w koronkach świerków czas będzie się przechadzać krokiem kocim. Kiedyś podaruję sobie las, najpiękniejszą świata perfumerię. Podaruję sobie blask, światło, które nie jest na baterię. Sobie będę gwiazdy z nieba kraść, gwiazdy w oczy, ach, złoto najszczersze, a z koszyka słońca garść świeżych malin poziomek i wierszy. Kiedyś podaruję sobie las, a w nim drzewa, drzewa jak ikony. Będę im się kłaniał w pas, czołem wybijając im pokłony. Kiedyś podaruję sobie las, jeleń przyjdzie łeb jak pies położy. On się będzie tutaj pasł, w dół ściągając niebo swym porożem. Sobie będę gwiazdy z nieba kraść, gwiazdy w oczy, ach, złoto najszczersze, a z koszyka słońca garść świeżych malin poziome i wierszy. Kiedyś podaruję sobie las, sobie najwierniejszy bracie, bo na zimnych ławkach miast zagrzewałeś serce me uparcie. Kiedyś podaruję sobie las, obiecuję sobie przyjacielu. Podaruję sobie los jak sen. Śniony od lat wielu. Znowu zachwycił. zachwyca. Złotym zębem księżyca, który gryzie po łydkach ulice. Wódka tańczy już w żyłach, byłaś miła, niemiła, przerabiając na rogi księżyce. Wydeptane, występne, drogi proste i kręte, ścieżki nasze, a wszystkie donikąd. Każda płyta chodnika wspomnień moich dotyka i ten księżyc ze swą romantyką. Płacze nad nami, szkoda nas, ściany obraz tam rozuchwast. I tylko dzieci śmiech uściegiem zszywają śnieg twój z moim śniegiem. Poza tym cicho ból się bieli. Od poniedziałku do niedzieli się błąkać w twych zimowych koronkach, w tych roztopach, w tej śnieżnej zawiei. Móc to wstrzępy na wióry głowy ze skóry. Ile durnej w tym było nadziei. Noc się dla mnie, kochanie, już nie kończy nad ranem, pokąsane od świateł ulice. Za chłopięce marzenia rośnie dług do spłacenia. Płacę życiem, powracam i milczę. Płaczę nad nami, szkoda nas, ściany obraz tam rozuchwał. Tylko dzieci śmiechu ściegiem zszywają śnieg twój z moim śniegiem. Poza tym cicho ból się bieli. Od poniedziałku do niedzieli. Piotr Goliat, zdobywca trzeciej nagrody festiwalu. A może byśmy tak najmilszy wpadli na... Tak? To Tomaszowa, tak? Tomaszów przyjechał do Warszawy tym razem. Nie tylko Tomaszów. Kolejny zespół jest przykładem na to, w jak interesujący i piękny zarazem sposób można zaprezentować poezję. Będzie to poezja Stanisława Grochowiaka z muzyką tradycyjną. Surreal Players i Marcin Pokorski. Marcin Pokorski przysiadł sobie skromnie na zydelku, będzie śpiewał. Magdalena Pluta gra na wiolonczeli. Dzisiaj wiolonczela straciła duszę. Ja rozumiem, że można ukraść wiolonczelistce serce, ale żeby duszę kraść, to przesada. Przy fortepianie Krystian Jawosz. Piosenka się tytułuje Jedną Dolineckę do S. Słowa rzeczywiście Stanisław Grochowiak, ale to się będzie działo inaczej, trochę i ciekawiej. Surreal Players i Marcin Pokorski przed Państwem z Krakowa. Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. Jest teraz w locie dojrzałym do kolny. Jakim kołują doświadczone orły. Bunt się uskrzydla tak jak udorzeczna. Piaskiem w oczy, turniejem chłopców na słonecznej plaży. A teraz ciężki, teraz więcej waży. Bunt się uskrzydla, tak jak kamień toczy. Oni tak mogliby tak przez półtorej godziny grać ten temat. I nie chciałoby się kończyć tego człowieka. Marcin Pokorski, Magdalena Pluta, Krystian Jawosz. Magdalena Pluta, nasza prześliczna wiolonczelistka, była jedną z uczestniczek wczorajszego koncertu galowego. Chcę o nim Państwu powiedzieć, bo do dziś jesteśmy bardzo wzruszeni. Był to koncert poświęcony piosenkom Wojciecha Młynarskiego. Była więc i piosenka o prześlicznej wiolonczelistce. Wzięli w tym koncercie udział i ci wykonawcy, którzy od zawsze śpiewają piosenki Wojciecha Młynarskiego, między innymi Andrzej i Jacek Zielińscy, Alicja Majewska, Halina Kunicka, Michał Bajor. Było też grono takich wykonawców, którzy z tymi piosenkami zetknęli się po raz pierwszy. Znakomite wykonania Magdy Steczkowskiej, Joanny Kulik, Artura Andrusa. Śpiewałam z nim duet, proszę Państwa. Coś niesamowite wrażenie. Może kiedyś uda się nam to zaprezentować w programie trzecim, bo zostało nagrane. Piękny, wspaniały koncert. Wojciech Młynarski zaszczycił nas swoją obecnością. Do tego koncertu zostali także zaproszeni laureaci, których tu Państwo mogli podziwiać 2 czy 3 lata temu. Ole Krużanek i zespół Mąk Starnowa też wspaniale się zaprezentowali. Będziemy walczyć o to, żeby pokazać w ogóle w telewizji ten koncert. Wszystko jest zarejestrowane. Bardzo dziękuję raz jeszcze Wojtkowi Młynarskiemu za obecność i Kraków podjął go naprawdę wspaniale. Standing ovation, łzy wzruszenia. Cudowny koncert. Ja tu cały czas ze zdumieniem obserwuję instalowanie się młodego, sympatycznego duetu z Ostrowa Wielkopolskiego. Przywieźli cymbałki, gitarę, jakieś instrumenty, na których stoją, siedzą i będą nimi klaskać. Zespół nazywa się Shoelaces, skład zespołu Paula Pływaczyk, wokal, gitara, Michał Szpajda, gitara, stompbox i tam coś jeszcze pewnie jest. Piosenka będzie nosiła tytuł Informatyk. Słowa i muzykę napisał Michał Szpajda. Zespół Shoelaces zagra dla Państwa z tym większą radością, że za jakiś czas wejdą do studia w Krakowie, do Nieustraszonych Łowców Dźwięku, gdzie w tym studiu nagrywały sławy rozmaite i Darek Grala, który tam jest szefem całości, zdaje się, że jest kreatorem większości płyt, między innymi Grzegorza Turnała, także będą mieli okazję spotkania się z poważnym dźwiękiem, tak jest, jak dzisiaj. Jest to jedna z nagród Festiwalu Twórczości Korowód. Myślę, że bardzo cenna nagroda dla młodych wykonawców. Shoelaces przed Państwem. Dzisiaj jestem informatykiem. Mam wiadomość, to nie jest spam. Przeinstaluj więc swój system i odpowiedz sobie sam. Jaki format ma twe życie? Jaki jest twój megaplan? Odpowiedzi szukaj w skrypcie. Ten załącznik pewnie znasz. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To każdy ma swą część. Bez niej bylibyśmy biedni. A ty skopiuj to i wklej. Skopiuj to i wklej. Okej, okej. A ty skopiuj to i wklej. Kopi to i play. Okej, okej. Dzisiaj jestem informatykiem. Dobrą radę chcę ci dać. Wykorzystaj tę praktykę. Prześlij dalej, treść już znasz. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Za to każdy ma swą część. Bez niej bylibyśmy biedni. A ty skopiuj to i wklej. Skopiuj to i wklej. Okej. Okay. A ty skopiuj to i wklej. skopiuj to i wklej. Skopiuj to i wklej. Okej, okej. A ty skopiuj to i wklej. Shoelaces. Szkoda, że nie wyskoczył sekstet puzonowy i nie trąbnął porządnie. Byłoby tak jak trzeba. Shoelaces, Ostrów Wielkopolski. Stompbox to jest taka deska, w którą się stuka, żeby było ciekawiej. Nogą się stuka. I ona gra. To, co trzymam w rękach, państwo w studiu widzą, a państwu przed radioodbiornikami opowiem. To, taka, to jest serce szczerozłote. Tak, szczerozłote serce wtopione w czarną płytę. Tak wygląda statuetka przeznaczona dla laureata najwyższej nagrody Festiwalu Twórczości Korowód. W tym roku nagroda ta trafiła do... Gaby Janusz z zespołem. Gaba Janusz urodziła się w Rzeszowie, potem pojechała na studia do Gdańska i właściwie tam znalazła swój skład, który tutaj sympatycznie i młodocianie będzie na państwa spozierał ze sceny. Skład zespołu: Michał Ciesielski piano, Maciej Milewski gitara, Łukasz Łapiński perkusja, Jarosław Stokowski kontrabas. Przy mikrofonie Gaba Janusz. Teraz dajemy tę piękną, szczerozłotą serduszkę. Statuetka wykonana przez studio Piotr Garstka. To jeszcze zdradźmy wysokość tej nagrody. 6,5 tysiąca złotych. 6,5 tysiąca złotych. Wiele dni, wiele lat, można powiedzieć. Słowa piosenki w obu przypadkach napisała Urszula Zięba, muzykę zaś Gaba Janusz, jako wykształcona wokalistka, kompozytorka itd., itd. Tango oraz Twoje nawrócenie. W dwóch piosenkach zdobywczyni pierwszej nagrody Festiwalu Korowód Gaba Janusz z Gdańska. Ze światłem na stole, pusty talerz przy blasku świec. Biorę kąpiel w czasie przeszłym, samotnie zanurzam się w noc. Rozcieńczam się, blaknę powoli, strugi deszczu rzeźbią mi twarz. Jestem pojedynczym ciałem, zmarzniętym naczyniem ze szkła. Dla ciebie zrobię makijaż ust, będą mówić tylko ładne słowa. Zachowam post od roszczeń i skarg, na ofiarę całą siebie dam. Siebie dam. Patrzę na ciebie przez palce, dosłowność zbyt słon ma smak. Półwrog odebrał mi kolor, zostawił niewarty nic kształt. Niszczeje pod skórą się kruszę, choruje na zazdrość i wstyd. Za mostkiem ucichło stukanie, osobność napsuła mi krwi. Dla ciebie zrobię makijaż ust, będą mówić tylko ładne słowa. Od roszczeń i skarg, na ofiarę całą siebie dam. siebie na gorzknieje zmęczona czekaniem od słabości. Boże, mnie zbaw. Popatrz, nie mam już wina. Niewiasto, mam tyle spraw. Niewiasto, mam tyle spraw. Rozlałam się winem czerwonym po stole, rozbiłam się szkłem. Ręce drżeniem splatają się same, minutę przed snem. Światło nieśmiało tuli się z twarz. Udał, że nic nie widział. przed chwilą na dystans oddechu dwie twarze zbliżyła. Noc to zupełnie inny świat, zamyka oczy. Gaba Janusz z zespołem. Zapraszamy teraz. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy na scenę pana Aleksandra Nowackiego, przedstawiciela Stowarzyszenia SAFP, które to stowarzyszenie przyznało nagrodę dla najlepszego wykonawcy, a pan Aleksander ją wręczy. Króciutko, dlatego że czas antenowy jest cenny, każdy chciałby wystąpić. Mam ogromną frajdę w imieniu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Polskich SAFP wręczyć naszą nagrodę. To jest dla ciała, a to jest dla ducha. I moment dla reporterów. Wzmocnienie ducha 1000 euro. Gratuluję. Dziękujemy serdecznie. Jakub Blokarz. Jakub Blokarz, młody, niewinny, nieśmiały gitarzysta. Jak mówi, przygrywa sobie na gitarze. To takie skromne określenie. Piosenki, które zaśpiewa, to Masz jeszcze piosenkę, autorski utwór, a także autorskie tłumaczenie wiersza piosenki Jaromira Nohawicy Może się mylę. Tak, szybko, konsekwentnie. Jakub Blokarz. Ta wciąż trzyma jak kleszcze, masz jeszcze piosenkę. Gdy urlop się kończy wśród deszczy, masz jeszcze tę krótką piosenkę. Gdy lato powoli przegrywa z ponurą jesienią, gdy ptaki i drzewa się dawno do ciebie nie śmieją, gdy wiatr rozpaczliwie wygwizdać chce pierwsze śniegi, po brzegi wypełni swój dzbanek z herbatą, księżycową sonatą. Gdy pociąg spóźniony, a tobie dziś spieszno, masz jeszcze piosenkę. Gdy stoi zepsuty przy stacji trzemeszno, masz jeszcze piosenkę. I gdy musisz kłamać, że termin cię znowu zaskoczył, kumpel cię dziś gdzieś na mieście celowo przeoczył, gdy wieczorem rozmyślasz, że nie osiągniesz nic pewnie, niech cię rzewnie i iście radośnie rozpieści wieść zbawienna o pieśni. Na wiarę mdłą, na budy brak, na zimnie, na krypę złą i na to, że nie chcesz być przy mnie, na marne prognozy, na upór skoliozy, na kasę, na sławę, na show biznesu beton. Wiedz, w piosence to ty jesteś poetą. O drugiej półkuli napiszesz piosenkę. Gdy martwisz się stanem rodzimej kultury, napiszesz piosenkę. Kiedy jutro cię trapi i nie wiesz, czy starczy do czynszu, gdy życie cię trzyma przy ziemi w uporczywym klinczu, gdy zamieniasz marzenia na mniejsze, na takie w zasięgu, niech słowa cię niosą i stwórz lepszy świat bez tylu zbędnych wad. Na wiarę mdłą, na nonsens biurokracji, na krypę złą na krach wielkich narracji, na marne prognozy, na upór skoliozy, na kasę, na sławę, na show biznesu beton. Wiedz, w piosence to ty jesteś poetą. Bardzo dziękuję. Posłaną pościel dla gości, a zęby myję nie swoją pastą. Ja kilka dziedziczności, planety Ziemia, obywatel szalonej markecie. Śpiewam drugi głos, jestem tu na świecie, na krótki weekend, na paszport. Pan proboszcz proponował wieczny żywot. Mówił, przecież musisz, chłopcze, w coś uwierzyć. A ja wypiłem na czczo jedno piwo i widziałem aniołów, co się pierzyli w szalonej markecie. Śpiewam drugi głos, jestem tu na świecie, aż nie upłynie mój czas. Może się mylę, może grubo się mylę, może dożyję lat. Może dożyję lat, o dziwo. Mam na to jedną chwilę, mam tylko jeden bilet. I ciągle śpiewam, a czasem ziewam, codziennie ważę swoje piwo. Mówią, że są rzeczy między niebem a ziemią. Nic o nich nie wiem, a powinienem wiedzieć. Nikomu jak Jezus nóg nie myłem. Nie chciałem nigdy na tronie siedzieć. W szalonej markecie śpiewam drugi głos, jestem tu na świecie, aż nie upłynie mój czas. Wy dobrych manier naczelnicy, lubieżne darmo zjady mych podatków, kusiciele tłumów chodzący po granicy, nie byliście mi na ślubie za świadków. Szalona marketa, świadkiem mi była, że kto przychodzi na świat, to jak wypuścić motyla. Może się mylę, może grubo się mylę, może dożyję lat, może dożyję lat, o dziwo. Mam na to jedną chwilę, mam tylko jeden bilet. I ciągle śpiewam, a czasem ziewam, codziennie ważę swoje piwo. W pokoju, w którym wczoraj spałem, wyłączyli ogrzewanie i było tak pięknie. Mieliśmy na sobie tylko flauszowy szalik, a ja krzyczałem, że miłość trwa wiecznie. Szalona marketa, niech nam zapieje, że gdy przekroczysz metę, nic się nie dzieje. Szalona marketa, niech nam zapieje, że gdy przekroczysz próg, czary mary fuk. Się nie dzieje. Jakub Blokesz. Bielsko-Biała, ale go sprowadzimy do Krakowa jako dobro narodowe. Dziękujemy pięknie. Na scenie błyskawicznie montuje się Paśko i zespół Cotok. Przemek Paśko, Andrzej Szeremet, Sebastian Skrzypek, perkusja, Adam Skrzypek, bas, Marek Popu.